Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü okuyorduk. Son kısımlarından, son derslerinden 4. meyveye gelmiştik. Üstadımız 4. meyvede şöyle diyor: Ey nefis! Zengin ehli dünyaya, özellikle haram helal tanımayan insanlara, özellikle de Avrupalılara bakarak, dış dünyanın güzelliğine ve aldatıcı gayrimeşru zevklerine aldanıp onları taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen de onlar gibi olamazsın. Dünyadan onlar gibi zevk alamaz, aksine onlardan çok aşağılara düşersin. Hayvan gibi de olamazsın, çünkü senin başındaki akıl, seni hayvanlar kadar rahat yaşamana izin vermez. Aksine uğursuz bir alet olup, sürekli senin başını dövecektir. Düşün ki, yani neden böyle olacaktır, buna şimdi bir misal veriyor üstadımız. Neden insan bir hayvan kadar da olamaz, neden bir gayrimüslim kadar da dünyadan zevk alamaz? Yani itaat dışına çıkarsa zevk alamaz. Evet, Allah'a itaat ederse, helal dairesinde hem rızkını arar, hem menfaatini arar, hem efendim helal dairesinde zevkini ararsa, bu zevk onun için yeterlidir. Müminin keyfine de kafi gelecek kadar Cenab-ı Hak zevk alanı ihsan etmiştir. Ama iman ve İslam dairesinin dışında zevk ararsa, ne hayvanlar gibi zevk alabilir, ne ehli dünya gibi, ne de haram helal tanımayan Avrupalılar gibi zevk alamaz. Sebebini söylüyor. Düşün ki bir sarayın büyük salonunda bir büyük elektrik avizesi var. Orayı aydınlatıyor. Küçük odalarında da küçük birer elektrik lambası var. Bütün saray aynı kablodan elektrik alıyor ve tek şartele, tek düğmeye bağlı. Şimdi birisi o büyük avizenin elektriğini kesmek için o tek düğmeyi çevirse, bütün sarayın elektriği kesilecek ve bütün odalar derin bir karanlığa gömülecektir. Başka bir saray şimdi, başka bir sarayı misal veriyor. Orada da, her odada büyük elektrik lambasına bağlı olmayan, ayrı düğmeleri olan küçük elektrik lambaları bulunuyor. O saray sahibi büyük avizenin düğmesini kapatsa, diğer odalardaki küçük lambalar yanmaya devam ederler. Sarayın sahibi o az ışıklı olan odalarda da işini görebilir. Hem hırsızlar da saraya giremezler. Evet, iki saray, iki bina misali. Birinin elektrikleri tek kabloya, tek düğmeye bağlı, diğerinin elektrikleri ayrı ayrı düğmelere bağlı. İşte ey nefsim, birinci saray bir Müslümanın ruh yapısına benziyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Müslümanın kalbinde o büyük elektrik lambasıdır, avizedir. Allah'a sığınırız. Eğer bir Müslüman onu unutsa, kalbinden onu çıkarsa, başka hiçbir peygamberi kabul edemez. Hatta ruhunda hiçbir iyiliğe yer bulamaz. Öyle düşüş yaşar ki, hatta Rabbini de tanımaz. Ruhundaki bütün odalar ve duygular karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet olur. Onun içindir ki, Müslümanlıktan uzaklaşan hiçbir kemalat bulamaz. Acaba bu tahribat ve vahşete karşı hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribatın zararını tamir edebilirsin? Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da, onlar onu tanımasalar da, kendilerinde bazı nurlar kalabilir. veya kaldığını zannederler. Onların ahlaklarını ayakta tutacak Hazreti Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi imanları ve halıklarına, yaratıcılarına karşı bir çeşit itikatları kalabilir. Evet, bunu şöyle biraz daha açarsak, bizim Müslümanlar olarak imanımız da, ahlakımız da, dünyevi konulardaki pek çok güzel gayretlerimiz de, aşkımız da, ilmimiz de hep İslamiyetle bağlıdır. Biz tek temel, tek ayak üzerine inşa edilmişiz. Bütün elektriklerimiz tek kablodan besleniyor, ondan yanıyor. Türkiye'de geçmişte maalesef din düşmanlığı yapıldığı zaman ahlaka, bunun ahlaka vereceği tahribat, ahlak üzerinde yapacağı tahribat çok hesap edilmedi. İslam ahlakı küçümsendi. Tek hırka, tek lokma ve kadercilik gibi laflarla hakarete uğradı İslam ahlakı. Halbuki Müslümanlık her yönüyle çok güzel, çok harika ahlak nizamıydı. Sadece tek hırka, tek lokma ile özetlenecek bir şey değildi. Müslüman dünyaya çalışmayı da bilirdi. Ama düşünün ki özellikle Osmanlı'nın son yıllarında bütün dünya ile kavga vermiş, mücadele etmiş, güzide evlatlarını, genç evlatlarını pek çok cephede şehit vermiş, hatta üniversitelerini, hatta liselerini Çanakkale Savaşı'nda boşaltarak cephelere göndermiş bir millet, elbette ilim yapacak evlatlarını, ticaret yapacak evlatlarını kaybetmiş, sen ilme çalışamayan ve cahil kalan Anadolu, güzelim Anadolu'ya, parasız kalan Anadolu'ya, sen tek hırkayla, tek lokmayla iktifa ediyorsun, sen kadercisin diyerek son sarıldıkları dine ve ahlaka da hücum etmek kimseye yakışmazdı. Elinden tutulması, yol gösterilmesi, zenginliğin, ilmin, yolunun gösterilmesi gereken Anadolu insanının itikadına, inancına hücum etmek, evet tek dayanak noktasında yıkmaya çalışmak kimseye yakışmazdı. Ama bunlar yapıldı maalesef. Ve daha sonra bu memlekete komünizm sokuldu. Komünizm de din düşmanlığı yaptı. Vicdanları ayakta tutacak bir şey kalmadı. Bugün bu memlekette bu kadar haksız kazanç isteyen, haksız kazancın peşinde çalışan, çabalayan, haram kazanç peşinde koşan vicdansız adamlar, çeteler varsa, okumuşu okumamışı, herkes haram kazanç peşinde koşuyorsa, işte hepsi bu dinden uzak, dinin terbiyesinden, eğitiminden uzak havada yetişti. Yoksa bu millet dünyanın en yüksek ahlakına sahip bir milletti. Herkesin hayran olacağı bir milletti. Ecdadımız insan medeniyeti, ahlak medeniyeti, irfan medeniyeti kurmuşlardı. Ama bunların hepsinin din ile bağı vardı. Din ile bağlıydı bu bütün güzelliğimiz. Dine zarar verince her şey yıkılabilirdi ve öyle oldu. Şimdi inşa ederken yine diniyle, inancıyla ve pek çok yönleriyle inşa edilmeye muhtaçtır benim milletim. Ey nefse emmare diyor üstadımız, eğer desen ben ecnebi değil hayvan olmak isterim, yani hayvanlar gibi zevk almak isterim, hiçbir şey düşünmeden dünyadan zevk almak isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl, geçmişin elemlerini ve geleceğin korkularını iki tokat gibi senin yüzüne, gözüne, başına çarpıyor, dövüyor. İnsanın aklı var, hayvanın aklı yok. Yani geçmişi düşünüp, geçmişte yaşadığı sıkıntılardan şimdi kendisine dert etmez. Geleceği düşünüp geleceğe ait acaba kanser mi olacağım, ülser mi olacağım? Çocuklarım nasıl olacak? Anam babam ne olacak? Bir kazaya mı kurban gideceğim gibi bin türlü korkuyu, endişeyi kafasında taşımaz. Bunu üstadımız çok yerde anlatır. Sen hayvan gibi hiçbir şey düşünmeden dünyadan tat alamazsın. Bir tadın içine, bir lezzetin içine insanın aklı bu endişelerle bin acı katıyor. Hayvan ise geçmişi ve geleceği düşünemez. Acısız güzel bir lezzet alır, zevk eder. Hayatını öyle geçirir. Öyle ise, mümkün olsa önce aklını çıkar at, sonra hayvan ol. İnsanların yol ve yön bulmada hayvanlar kadar başarılı olamadığını, yani yolunu kaybetmede hayvanlardan daha şaşkın olduğunu, Kur'an-ı Kerim'deki kel en'ami belhum adal ayetinde gör. Beşinci meyve. Ey nefis, defalarca söylediğimiz gibi insan, yaratılış ağacının meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve en umuma bakar ve kainatın temel özelliklerini kalbinin çekirdeğinde saklayan ve yüzü çokluk alemine, fani dünyaya bakan bir varlıktır. Bakınız insan, bu yaratılış ağacının bir meyvesi. Cenab-ı Hak dünyayı, kainatı yaratmaya başladığı andan ta insanın benim yaratıldığım ana kadar pek çok şeyler yaratılmış ve milyarlarca yıllar geçmiş. Bu yıllar Allah için değil, insanın, mahlukatın başından geçmiş yıllardır. Allah için zaman mevzu bahis değil. Ve sonunda yaratılış ağacının gövdesi yaratılmış, yani köklerden sonra gövdesi, gövdesinden sonra dallar, budaklar ve derken meyve yaratılmış. Meyve köküne, gövdeye en uzak noktalardadır. Ama en camidir. Yani meyvenin içinde öyle özellikler yazılıdır ki, çekirdeğinde öyle özellikler vardır ki, onu yere, toprağa diksen yeniden bir ağaç olur. İşte insan, kainatın bir meyvesi, yaratılışın bir meyvesidir. Ve insan toprağa dikildiği zaman, yani ölüp toprağa girdiği zaman, Cenab-ı Hak insandan yeniden bir alem, yeniden bir kainat yaratacak. Bu ikinci yaratılış, ahiret alemlerinin yaratılışıdır. İnsanı ve alemleri yeniden yaratacak Allah. İnsan umuma bakar. Sadece insanın yaratılışı, yaratılması yetmez. İnsan için koca bir kainatın yaratılması gerekir. İnsan kainatın temel özelliklerini kalbinin çekirdeğinde saklıyor. Yüzü bu çokluk alemine, fani dünyaya bakıyor. İnsanın ibadeti, Allah'a karşı kulluğu, ubudiyeti ise onun yüzünü fani alemden baki olana, yaratılmışlardan hakka, çoklardan tek olana. Bakın olaylar çok, eşya, varlık çok, mahlukat çok, çokluk. Ama Allah tek. İşte çokluk olandan tek olana ibadet yüzümüzü çeviriyor. Sondan başa çeviriyor. En sonda gelsek de dünyaya en başa çeviriyor ibadet bizim yüzümüzü. Kulu Halık'ına bağlayan bir ip. Yahut başlangıç ile sonu birbirine bağlayan bir hattın ortasındaki bir noktadır ibadet, kulluk. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyvenin şuuru olsa, yani kendisinden yeni bir ağaç yaratılacak olan meyvenin şuuru olsa, ağacın altındaki canlı varlıklara baksa, kendi güzelliğine güvenip kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse dalından, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir meyve gibi zayi olacak. Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, yani kendini besleyen ağacın dalına sıkı yapışsa, sağlam yapışsa, içindeki çekirdek ağacın bütün özelliklerini kendinde toplasa, böylece o çekirdek ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyvenin içindeki tek çekirdek, baki bir hayatta külli daimi bir hakikate mazhar oluyor. Yani çekirdek, meyve, başka varlıklar tarafından yenilmemeli ve çürümemeli. O, toprağa gömülerek yeni bir ağacın yaratılışına vasıta olmalı. İşte insan, eğer kesrete, yani varlıklar ve olaylar alemine dalıp, kainat içinde boğulup, dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atılsa, elbette nihayetsiz bir pişmanlığa düşer. Meyve yere düşüp parçalandığı gibi insan bir pişmanlığa düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe, yokluğa düşer. Meyve eğer başka canlıların ağzına düşerse veya yere düşüp parçalanır, çürürse yokluğa düşmüş olur. Ondan yeni bir ağaç icat olmaz. Yani insan kendini yok etmiş olur. Eğer Kur'an'ın dilinden kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, yüzünü vahdete dönse, Allah'a dönse, ubudiyetin miracıyla, ubudiyeti bir merdiven, bir miraç gibi, bir asansör gibi kullanarak kemalatın arşına çıkabilir. Baki bir insan olur. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem milleti İbrahimiyedensin aleyhissalatu vesselam, İbrahim gibi, Hazreti İbrahim gibi, la uhibbul afilin de, ben fanileri sevmem. Fanilerin peşine takılıp gitmem. Fanileri eninde sonunda usanır terk ederim. Faniler de beni terk eder. De ve mahbubu bakiye yüzünü çevir. Baki sevgiliye, tek sevilmeye layık olana yüzünü çevir ve benim gibi onu arayarak, onu isteyerek ağla. Evet, değerli kardeşlerim, dersimiz burada tamam oldu. Gelecek dersimizde 25. sözü okumaya başlayacağız. İyi haftalar diliyorum.